slott och herresäten. Och på banken har jag ingen enda vän. Jag planerar ingenting för morgondagen. Jag är bara glad om jag får se en sån igen. Och jag väntar inga under från vår Herre. Och jag gör vad jag kan för att ha det bra. Och jag halkar till ibland, men det kunde varit värre säkert. För sån är världen nu för tiden, och sån är jag. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i mina skor. Och vi kom ju hit en gång med tomma händer. Och man får ingenting ta med sig när man går. Och tiden rullar på en dag i sänder. Och det är lång, lång väg från vaggan till en bår. Ja, jag väntar inga under från vår Herre. Och jag gör vad jag kan för att ha det bra. Jag halkar till ibland, men det kunde varit värre. För sån är världen nu för tiden, och sån är jag. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i mina skor. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i mina skor. Du kan börja med att gå några mil i mina skor.